Soki ozongi te nakokufa nasi nalebi mawa nanga soki otalinga na miso nanga constate ke susi ezali kaka ya yo ba deception epesanga estoma ya mala oyo mwapa nalimi te mibali ozali kokufela yo Talaka position na bango ya libenga Kanisa papa si madonna mona mpona yo mwapana Vraiment na libite Mwapano koki mpe kuyukilanga Osala osonga tuka na mato Eskenga moto aliposo na salamabe Judas ya teka yesu kutuba libisae Tosala lokola mapala kalampo Matata na libala eko zanga kate Mwabala fremola komi kole la yo Lobina kuti yona moto Menaste divorce Nini ezi yo posa bisa zoto Tala kapeli bosa yo kamata decision Bako profite mpe palo panigie Surtu loko lana kumisa yo migi Na kimi pasana pasana elili na yo Kalali na zako kanisa yo mato Natini mesaje batuna soki osongi Balopi nanga oko songate osengi divorce L'amour eti sokte depini sio Natali degre ya pasi na kominango Natini bafami papotele langa mato Balopi nanga ako songa apre meste noel Kutu yango kutu na lalita se kose la yo Mwabana eboke mwanama Ena Mama Eko ebana ehe mwabana Libale komi bolo ehe mato Je tompi oso nga menaste divorce Lele je salo se la von fami Soki pe amande na kofuta mama Eske banyoko la kambo balo paliki pona pulgo mama Eko epa na omu apana Libale komi bololo mando Je t'en prie ozo nga menace de divorce Lele je salo si la van fami Soki pe amande na kofuta mama Kamo balyo baligi pona poligo oh. Pasina komona ezali pona ligio Pasina komona ezali pona ligio Na kwitia poligo baeba kama kamo bako salakate Talalelo yo Ah mama talalelo yo Bako miko sekabiso komeka peki Ah chérie Ba ebisi yo Ba mouna kita na mwasi mwosusu Na Afrimex O verfi a ta te Ozi ba decision Eske Na boligo Ba salaka Dege wana Ah chérie Na segi na yanganga Na leli na pips Lelina Rita Na Anina Paris Baby Sayon Ozonga Marie Filoe Olo Belae Mabeae Olo Belae Eko Fami De la Marene Zande Pino Awana Kolo Baboya Posa Nalila Mato Zonga Ko Zonga Te Zonga Zonga Ah Soki pe amante na kofuta ah. Soki pe amante na kofuta mama Este bako nyokono kono bari bari bi Soki pe amante na kofuta Epa inyababu poti bayo asale maria ezali sali kambo ya labo nanini naniokwama mpe nasambwaka na bolipoko yo tomesana kosala matata na bolingo farao ebanga kotaka tamona eva yo Je t'en prie au sonna et dans tes divorces. Les lèches sales, c'est la vraie famille. S'occuper à ma nena, qu'on fout ta maman. Est-ce que bagnon, qu'on a comme au palais, au palais,